та ще й придавив, ніби на очі насунув. І бомба стала одразу смішною в його картузі, стала схожою на городнє опудало. В такий спосіб, позначивши місце, до якого підходити не можна, Куцевол почвалав до свого бульдозера і, щоб не гайнувати час, погнав його, минувши бомбу, вперед розробляти трасу далі. Роботи почалися знову. Бульдозеристи, працюючи, виглядали з кабін і реготали, дивлячись на те страховисько, що стало нестрашним в зашмульганому Куцеволовому картузі. Лише Кузьма Осадчий ніяк після цього не міг подолати в собі тривоги і, працюючи, весь час дослухався до того, що робилось внизу, і йому часом чувався в землі під гусеницями загрозливий металевий скрегіт. Команда підривників прибула в недобіднішній час. Разом з Брагою та Куцеволом вони витягли бомбу і повезли її в степ. Звідки невдовзі пролунав вибух, і хмара знялась, схожа на вихор степової куряви. Дівчата, мов занімілі, стояли своїми рябими рейками в руках, дослухалися, як тане в степах гуркіт вибуху, цей запізнілий відгомін війни. День за днем посуваються вперед будівники магістрального. Сліпучий степ їх оточує, океаном сонця розливається попереду. Але із тієї світлої далечі до будівників час від часу долинають глухі удари вибухів, що заставляють і пакетажисток, і Кузьму Осадчого, і всіх бульдозеристів на мить насторожитись. Потім вони знову рушають далі, бо відомо їм, що то навстріч лунають вибухи в степах Євпаторійських, де відкритим способом добувають на кар'єрах будівельний камінь-черепашник. На тисячі гектарів, на багато кілометрів у просторах розкинулись ці степові каменоломні, над якими то тут, то там зринають вибухи, жовтобура хмара встає, тільки не атом на то. Верхній шар ґрунту вибухами розкидають, знімають, а під ним відкривається пласт морського золотистого каменю, залишок до історичних морів. Його машини ріжуть, як масло. Йде потім цей камінь на будови по степових містах, радгоспах та колгоспах, і тиме він також на деякі споруди каналу, де з часом постарівши, цей камінь жовто-золотистого стане темно-сірим. Схожим стане на той давній, нетлінний, що з нього були колись вибудовані Херсонес-Севастопольський і горда елінська Ольвія над Дніпровським лиманом.